और दुनिया फिरंगी जापा है, फिक्र ही गम का पापा है, अपना दमस ये जापा है, फिक्र करे फुकरे। चुइंग गम है जब पीजा, हैंड पंप है तब पीजा, लाइफ का जूसा कटी जा, फिक्र करे फुकरे। Yeah.